ته حساب کتاب چې پروسی برای خو چې ابو روس چې دوه رخم در رخت بوزي نو خو برای ملائک ګرد مخ دی خواته کی مخ چې دی خواته کی وای درځي نو شای و چاته شول د حشر د نشر د میدان خواته شول مخ به چا پر خاص د رخ پر خاص چې دغه زاید باندې بیرج دا د نصیحت ګر او د فرعون ته ګرد دی یوم د هغه ورځ د عذاب تو ول لون چې سی به وګرځول کرسی پس څنګه حال کې به وګرځول سی د اچو بغرزول سی چیر معنا د دوزخ خوخته و مدبرین تیس به شاګر زون کیاس و حشر و نشر و میدان تن ما نبوی لکم تیس لر من الله د الله د طرف څخه من عاصم یو ساتون کی د الله د طرف څخه به ایت ساتون کی نه لري چې الله یې مقرر کړي چې برای دا و درو دوزخ ته ما بیاس الله امر کړ دی ملائک ته وای بوځي نو ته به ایت ساتون کی نه لري چې دوزخ جره وګرځي نو خدای غوړه زړه په یاد کی دا مؤمن سړی ولي وجنی دا موسی علی السلام لري دی ما نبي لكم تسلر من الله دا لا تترف من عاصم يوساتم وسنو درجيزا فوري درجيسر نصيحات كي وسو دا پسي جملة دا ملاقاري اسكينا في بياني دي بدلتن وقاك سائل بيا سوال كي پت والار دي شنو دا دا نصيحات تاثير وكي كي نا وكي دوخ پا دوخ ان اخلاص نصيحات او غزا راشلو كي چه وقال رجل مؤمن دا غزا ترجيزا دا نصيحات بيانو تاثير نا وكي ولی چه نصيحات كي وكي شو شزايو نيو دي تور پيات كي چه دا غصة دا زندر بوري دا در تبوري تا دا سزان وستاتي الله ومن يغضي لله فما له من هذا چیر تاثیر کوا من هر غسوک یغد لیل چی گمرای که الله علاق باک اللہ چی سوک گمرای که فمانو نستلوه در من هاجن بل هدایت کون که بل دیس سوک بیا نست چی دالا و تالا دا خود دالات پو مقابل که خبر هدایت پر وچری ولاری کرا ولاری دا گمرای دینو دا پرعوان او دا انجوالانو اللہ و تالا گمرایی پا نصیب کرده و نو دا غسلی پا جلر رسیحت کلی که دا لاغ دوغن گمرای دا خدایی دا وای کرده وست بنو دا یهو مومن پا دا یو گری نصیحت بنو دای وست میشه مانا دا سوال دا پا وست وچی یعنی ایس تاثیر یعنی پر وکی سوال څنګه پیدا شو چې د شه بلیغ نصيحت یې وکي دا سړي نو برای نتیجه څنګه سو اثر یې وکي کنه وکي آیات په پای کې تا غول چې یا ومن هر غسوق یغلل چې ګمراي کې الله تعالی فما نستلوه ددر من هاجن هیڅ هدایت کوون پس یې دا غسړي ورته وویل ولقد جاءكم یوسف من قبل برای نتیجه کله حق منی چې وس فرعون ته اتدل تسر کشي کې خو یوسف علی السلام په داغه مصر کې دلته نبی وو دا قبطان په هغه وخت کې هم چې یوسف علی السلام نبی نو پر یوسف علی السلام ایمان را نوړي وای د فرعون دغه اوږ عمر دی په هغه وخت کې و د خدای دا وای نه وکړي دا تقریبا 300 کال بعد 400 شاوخه کې د عمر و د فرعون په دغه وخت کې بره د چی د خدای دعوه وکړه نو دغه نصيحت ګر سړي ورته وله بره خو یوسف علی السلام هم نبی راغلی خو هغه مؤمن نه و منی نو وسوال دا ورګیر چم ګر دغه خلک خونه موجود دی غزمانی خو یو فرعون دلته موجود وای خودی د اوغو خپل پلرو په عملو راضی و نو خود خطاب دی تکیر کدا ایس په خبره پویږي لکه د سړي چې پلار رو نکه دا دغه خده ده ور نکه مړی کړی برای دا زامن ول مسیان او کړه وسیان په هغه خبره راضی خلک بر دی ته وای برای تی شانه ک مړی نه وکي کنه دی خونه دی کړی خو ور نکه وتر نکه کړی چې پر راضی دی نو د ته خلک خطاب کی نو دغه کبتان چې د فرعون په زمانه کې دا ناسح سره چې دا مؤمن سره هغه خبر ور یادی برای خود یوسف علی السلام سم تی سین کار کوي هغه مکلم نه چې تدې چې د حق ملګری وای نو هغه خو به جمانه لای او هغه په تاسې کې مشهور نبی دی چیر سوی دی خدای هغه په باره کې متسس سره کف خلیه پرې کولې نو خود به دغه کوم برهان یست نو هغه منلې اوس هغه شی انس موسی علی السلام قوم نه مری دا ورته وای یعنی معنا ستسې دا گمراهی دغه سی ګارانټي دی دا یو نمونه ورته پیش کړ چې الله چې دغه سوی چې ومن یو دی الله فما له من هاد چې الله گمراه کې دغه د فار به هدایت کوم کې نست چې دغه نمونه د خو یوسف علی السلام راغلی کله ته هدایت تراوسته ولقد بتحقق جاء راتكر يكون متست يوسف ويوسف عليه السلام من قبل فخا يعني من قبل موسى ده مخطر موسى عليه السلام فخانا بالبينات بشكار اشكار دلائل ومعجز وسرا غراتكر شاغ دلائل ده النبوات فارهم كافي واغ معجزه ده الله ده وحدانيه فارهم فما زلتم هميشه سواس في شك فشك مما دا اغا خبری سخه جا اچه در آتا کرو کم و تست بهی پا اغا سر ده چه کم خبر تست را وڑه وان خورزه دا علا نبیم علا و تلا واحدی شریک نرده تر پای پوری چه دای مرکی دی در آغا وقت تست پشکی واس کرم کلمه پرویل کلم تستی ویل چه لا اله الا الله که دایس خبری تو متوجه است فما زلتم نو همیشه تستی واست فی شکن فشکی مما دا اغا خبر سخه جا اچه در آتا کرو کم و تست بهی پا اغا خبر سر. حتی تر هغه وخت په شک واست. اذا هغه وخت هلک چې موسی علی صلوات و سلام هلاک سو معنا وفات سو. قلتم تسی ویلا سپیسترگی ما دغه رقم و تسی برا ویل لن یبعث الله من بعده رسولا. لن یبعث هیڅ کله برا و نفاسی الله الا فک من بعده ورسته یوسف علی السلام رسولا بل رسول. دا خبره دوه رقمه ترجمه سوه چې الله به رسول را ونه پاسي. دا د دې د استهزا وه چې معنا یوسف علیه السلام خو نه و رسول، د ځانه یې ویله چې زه رسول یم. نو د ده خبره چې موږ ونه منله بره دا کیسه پس ختمه سوه چې بیا به سبا بل سړی بیرغ جګوي چې زه د الله رسول یم، بیا به بل سړی بیرغ جګوي چې زه د الله رسول یم. بره الله د الله تعالی رسولانو سره ختمه سوه، بیا الله تعالی نه رالیږي. کدای شي د دې خبرې په مضمون پوهېږي استهزا ان یې دا خبره کوله چې یعنی یوسف خو نه و رسول، په درواغو یې دعوه کړې وه. موږ چې ونه منئ نو د بل چا تمه وختله چې بیا چې سبا په درواغو د رسالت دعوه وکړي برای چې یوسف یې نه منئ ایمان ولا کوم. نو خو هغه هم دغسې په درواغو دعوه کړې وه. نو دوی د استهزا په رقم برای دا د خدای رسولان چې رالېږل کېږي دا بلا ختم سو، معنا د هغو خلکو چې باطل پرستان دي زموږ چې تمه وختله برای دا باطل رسولان نه منئ. دا یو. بله ترجمه یې داسې ده چې معنا کبیل پرز یوسف علیه صلات و سلام په حق رسول هم وو چې موږ نه ومني د الله پاک تمه راڅخه وختله چې دا داسې سپین سترګي خلک یوسف مې ورواستوه نه ومني د بل زبرت څه دی چې ورواستول هغه هم نه مني. نو دا دواړه ترجمې کېږي بل قاری که ته متوجه جمله یو رقم ده لن یبعث الله هیڅ کله به راوانستی الله پاک من بعده وروسته د یوسف رسولا بل رسول ولې به نه راواستی. یا دا استهزا ده چې یوسف هم د خدای رسول نه بولي، یوسف ول زه د خدای رسول یم. دوی ویل چې موږ نه ومني نو سبا بل سړی دعوا نسي کولی چې د خدای رسول یم، هغه ول د خدای رسولان دی نه مني. یعنی یوسف هم نه و بل چا دعوا مور ختم او یا کبیل پر یوسف په حق رسول یې و چې موږ نه ومني د خدای پاک تمه وختله چې نه مني نو بل رسول ام ورسته و معنا کبیل پر دې صادق رسول هم بي الله بل نه راليږي. خو به هر حال دغه سړي و دې ته د دې شرارت وروښاوه چې د یوسف علی السلام تر مرګ ته چې د هغه چی شي معجزه هغه د دلایل په هغه کې په شک کې واست تر څو چې دی و پات په پای کې به دغه خبره وکړه چې یاره اوس بیا خامس بالا دا د رسولانو کیسې وروا او ناروا ختم سوله. کذلک یغدل الله کذالک پر دغه رقم لکه دغه د یوسف علیه صلوات و سلام په باره کې چې تاسو ګمراهان واست خبره مونه منل یغدل ګمراهی الله علی پاک من هر هغه څوک هو چاغه مصرف الاسراف کوونکی تجاوز تر حد کې مرتاب شک کوونکی چې په حق خبرو کې شک کوي اسراف کوي تجاوز تر حد کې نو علی دغه سي ګمراه کې لکه دغه فرعونیان چې ګمراه و چې نه الته ایمان راوړي دا قیب چالو پر یوسف علیه السلام نه پر موسی علیه السلام راوړي. دا خبر الله تعالی په پای کې د آیات وکړه چې الله چې وغواړي مصرف مرتاب دغه سي ګمرا کې زړه دغه سي ور مخر کې یغدل الله من هو مصرف د امانه سوس بدل راوړي چې الله پاک چې دی ګمرا کې هغه څوک چې اسراف کوي شکونکي و ام الذين هغه خلق الله تعالی ګمرا کې یجادلون چې دی دعوی او دلائل وایي في آيات الله في آياته كده الله تعالى بغير سلطان بلا قوي دليل أتا شاغر أغلي هم وديت د سلطان څخه د قوي دليل څخه د آسماني كتاب د المرادي ملاقاري تورات انجيل زبور نو دغه کسان چې د الله تعالی په آياتو کې په احکامو کې په معجزو کې باطل دلائل وای نیمنم نیمنم ولا نه منی الله ای سلطان مبین نه لري چې بار در توي چې د تورات په دغه آیات نه منم یا د انجیل په دغه آیات نه منم یا د زبور په دغه آیات نه منم. سلطان مبین نه لري لا د خلق پر چا مې د خرګری د سرټمبګي د لارې څخه خپل خرګری تم لا ته نه منم نه منم نه لا دغه سګ مراکی الذين اغه خلق الا پاک مراکی یجادلون چې دی دعوه او دلائل وای فی آیات الله په آیاتو کې د الله د الله تعالی آیاتونه غلطیه او دا کوي ولی دا دلائل او بیا ځان حق باندې کې د څه د پر وان بغیر سلطان اتاه بغیر سلطان بلا یو قوي دلیل اتا شاغل راغلی هم ودي ته قوي دلیل اسماني وحدي وحد نه لري چې برا واخد علي آیات دغه سوې ته دا وای دا کړه سره لګیش بیا دلیل څه مون کې دوی ځان من کته ورن دا څنګه دي دغه کار چې دلیل څوک نه لري او خبره نه مې کبر مقت عند الله وعند الذين امنوا کبر ډیر لوی دی مقتن از روی غضب و نفرت دغه سړی چې دا مجادله کوي دلیل نه لري بې ځایه دلایل وایي نو دا لوی دی از روی نفرت و غضب عند الله په نزد الله پاک و عند الذين امنوا او په نزد هغه خلکو امنو چې هغه ایمان راوړي

وقال ويل فرعون وفرعون تدا غزاسن وفرعون مال دد دلائل د جواب عاجز دي غير خلق زين خپل خاطر اواري د سيزين بلي خاطر نو فرعون ويل يا هامان وي هامان هامان د وزير والابن تجورك لزم هذا فار سرحا يوقت جق برج سرح ولو يجق عمارات ثوائي لك مرش برجان ورتواي يغط غط مناري جوره والدغس يو كلا دغس يو غط بنقلاو برج جورك لعلي شيء جزا أبلغو زورة سيجم الأسباب وأسباب دروازوتا أسباب جذي ملاقاري هر هغشيتا ويالكيجي أغزري عدا بلد فاري نصره ايش پا اسمانو كي گرز گوري نخد اسمان دروازة بفيدا كي اغه زنابه پیدا کی نو د چول د څه دروازه را جوړ ک چې زه ورسېږم اسباب او دروازو ته یا و جنوته کوم دروازو و جنوته د پسې ګوره بدل دي او هم اسباب السماوات و دروازو ته د اسمان دغه څه بنګله جوړ ک چې زه اغه دروازو ته د اسمان ورسېږم اغه جنوته د اسمان ورسېږم فاطلع نو زه به بار وګورم الهی موسی و الهه معبود ته موسی غد د خدای به دوری وګورم اطلاع دغه ته وای چې سړی دلته پرتنګی باندې لاس ونه سپری شي د سورج کې صورت وي ان ور زه به بار ته ورسم دغه سی به وګورم د خدای به پیدا کوم بار به دغه سره دوری خبرې وکم د اسباب په ترجمه خو یې سر خلاص اسباب ا کارو ته وای چې د بل کار د فار زریعه لکه زنه چې د بام د فار زریعه د نو زنه بار سبب دی دروازه د کور د فار زریعه د شړی په نلو زنه بار سبب دی نو اسباب په دواړو خلکو ترجمه کړی دی اب لغه چې زه ورس شم ال اسباب و زنوت په دروازو زنه خوم زریعه دغه د چا اسمان ته وخیږي دروازه هم دغه زریعه د چور نه نوځي نو دواړه ترجمه سی کیږي چې زه ورس شم ال اسباب و زنو دروازو ته کوم اسباب دروازو ته اسباب و مغ دروازو زنو ته اسماوات د اسمانو د اسمانو دروازې ته بزده د بلډینګ په خاطر باندې ورس شم بار بل تسوکم فاطلع عزب اطلاع را ولم قتل بوکم و منال دل بوکم الى الهه موسى و الهه معبود د موسى و ان یو به شک زه لا اظن زګو مان کوم هو پر د کازي باندې دروازه زما خو ګمان دغه دي چې دروازه وای خدای نه دی راجل زما ګمان خو مصادقه دي چې دای دروازه وای بیا هم د دروازه به زری شکم زه به وخیژم بیرته بیا خبره په زین کې چې نه دا فقط د خبره نه ده د فاروق چې عوام ګمرا کی چې هغه دی بادشاہ سره بنګله جوړي داسې برج جوړي برج معنی په واقع کې نه دی جوړ سوی مال نه دی دغه سرټمبه او نه وزیر دغه سرټمبه چې په دغه یوسف خوش سره سره کړي بارون اسمان ته ختلای شي مال کښ نه لنده منی معنی ځینې خکسان خو دغه کسان خلق کړي چې په احادیث او آیاتو کې نه درغلي نو دا یو تاریخي قصه ده کدا چې رښتیا کدای سنې پر روایت کې وینه دراغله د عقل د نظر چورته وګوره فقط دا دغه د پاره د ویل او دغه د پاره نه ویل چې واقعي دا غس امر بنګلا جوړو بر اسمان ته ختی نو رب العالمین د جزا اچ دغه خبرې بیانو کې چې دغه نه عنادګر دی دغه نه سرټمبګي کوي چې د یلو سلطان مبین نه لري نصيحت نه مانی د موسی علی السلام د قتل په سلا ساجره کړی د چ وجنه نه الله پاکه دغه ایواز نه د فرعون د زمړي ده وكذلك پر دغه رقم لکه داتس چې وسته د سرټمبګي واوردل زوی نه شایسته سوی وو لفرعون او فرعون ته سوء عمله هغه بد عمل ده د اربد عمل چې د دستور شي سي دي ملاقاري وي الله تعالی چې د چا پر زړه مهر ولګي دغه نتی دغه د علامه ده چې څه چې منکرات تر سترګو شي سي څه چې معروف شي نه تر سترګو پدې سي سرچپه سي بار لکه چپک شان سرچپه ورته معلومیږي ولی خو علی پر زړه مهر ولګاوه کنه شکارونه خو هر انسان په پویری چې دا شکار دی په بد کار هر څوک پویری چې دا بد کار دی چې علی پر زړه مهر ولګي چې هغه بد کارونه چې په شریعت کې هغه ګرد شوړته یې دغه د انګریز تر لاس چې وځي د انګریز تر بیا چې قبول کړي ولی دا د شذو عریانی ولسمخي او په حاشه دا ګرد شوړته یې دا طریقې بولي چې ته شذ سترمنه کې دغه د ته بد یې چې بره باندې کړل چې څوک دې چې جیل کې اچي چادرې په اغوندې مخور پټه ګوره دا چې معروف کارونه دی هغه سترګو ته بد یسي هغه چې منکر کارونه دی د سترګو د شوز له څوالي د شوز بیا ځای واځي سفر دا ګرد وده ته معروف یسي الله عز وجل دغه سوی چې فرعون ته واځي دغه خبره شایسته نه و چې موسی نه منه موسی قتل کوم بلکې اربد کار چې هغه د سترګو شي یسي دی او کفار ارزای چې وای برو انما نحن مصلحون دا بد کارونه چې کی برای موږ اصلاحات راول